kallaaw côté yeneen dëkk yi côté pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu ñooñu nag laa bëgg trompé. Waaye Ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gars yi su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma. Kon ñu gis ne Iblis noonu la. Ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju, moom Iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu mam Adam. Ne Iblis dàq ko jël na suñu mam Adam alayhi salaam dugal ko aljanna mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk. Mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jaww ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana allahu taala adama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yuanisu fa alqa allahu taala alayhi annawm fa naama fa akhada allahu dilaan min adlaacihi min shaqihi alayman aysar yuqaalu lahu alqusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik. Ñu ne bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam Adama ak aljana, nee na mu commencé nag moom suñu maam Adam di doxantu wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk. Nee na amul ku mu waxtaanal, amul ku muy toogal, nee na amul itam ku ko wettali. Yàlla roof ko nelaw, mu tëdd di nelaw. Yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu mam Xawa daal di koy teg ci wetam. Bi nga xamante ni suñu mam Adam yeewu na, ci la gis nag suñu mam Xawa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk. Nee na malaaka yi di ko seetlu nag ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya, muy xam-xam bu nga xamante ni malaaka yi sax xamuñu ko. Wante malaaka yi jàpp nañ ne suñu mam Adam xam na lu ne, moo tax bi mu gisee Xawa ci wetam daf ko laaj. Malaaka yi dañ ko laaj ne ko, yow Adam ndax xam nga kii toog kan la? Mu ne kii lii toog lan la? Mu ne lii jigéen la. Ñu ne ko jigéen? Mu ne waaw. Ñu ne ko nu mu tudd? Mu ne mu ngi tudd Xawa. Ñu ne ko kon wax nga dëgg. Ñu ne ko li ma summiyat Xawa, lu tax ñu tuddee ko Xawa? Mu ne li annaha xuliqat min cheyin xay, mu ne ndax dañ ko bindi ci lu dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, ci man leen ko binde, te man jamono bi ñu koy binde ci man fekk na boobu maa ngi dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, dañ ko bindi ci luy dund. Ñu ne ko waaw, lu tax yàlla bind ko? Mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol, man tam may seral xolam. Moo tax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkente ni mbëggeel amu fa, kenn du seral sa xol moroom, ñu ne initul. Waaw, nanu tekki sëy ba, ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk. Moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha. Ñu ne yonente bi salaa salaam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar, te faar dafa dëng. Mu ne kon di leen muñal jigéen ñi ndax mënuñoo bañ a dëng, moo tax jigéen boo nekkeek moom fokk nga muñal ko. Ñu ne suñu mam Adam alayhi salaam bi mu gisee mam Xawa toog rafet lool tabaarakallah, nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg. Nee na malaaka yi ne ko déedéet, yow Adam loolu warul am, kii leew la, waroo jël sa loxo teg ko ko ndax kenn mayagula ko. Waaw, fokk nag nga wut can jox ko, waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi? Ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soo jullee ci moom ñetti yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fassey bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu ko laal waxuko lutax itam bu mako lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ni fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adressé ko adama directement lolu day wone ni yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko waxyu lolu tax bolé wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjaale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dalen ko waxyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tesniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqrab hadhi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ añ mu añaane lool suñu mam adam kër googu di aljana mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci aljana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma aljana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko aljana daal di dem nag taxaw ci buntu aljana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir aljana ba trompé suñu maam adam ak hawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu aljana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir aljana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm djop momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tuddu mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw yeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ci mum ci bir aljana néna jamm jobbi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wulbitiku nak dadi ñew nak ci jaan dimu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deye ci lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga na le te bu lay gisse mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemmi suko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci biir, soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi, danaa mën a génn. Jaan daal di ngaan, Iblis daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñab, daal di ram ndànk dugg ci biir, ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana, ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ca la demee, fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog. Mu daal di dem nag ca garab ga fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag, ca la commencé nag di wax ak ñoom ne leen, waaw yéen lan la leen seen borom wax? Ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii, mu di suñu këru taranga. Wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal, mu di suñu këru taranga. Wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy, jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy? Mu ne ko ah, dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamuleen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab bi? Ñu ne ko déedéet xamuñu ko. Mu ne ah, yéen seen bind bi ni mu rafeti ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am. Mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee. Loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de. Waaw, mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom. Ñu commencé nag di am xel ñaar, di xalaat. Iblis bàyyiwuleen, bàyyiwuleen, bàyyiwuleen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible. Faible su suñu mam Hawa tax moom itam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk. Bi mu lekkee itam jox suñu mam Adam, suñu mam Adama dug mooyu. Wante itam dañu wax ni góor lu mu am am kattan, moom am na fu ko jigéen mëne. Waaw, ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na, day doyee di lool. Waaw, day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg. Faiblesse suñu mam Adam nag taxoon ak itam xalaatu Iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga. Bañu ko lekkee nag ci la nuy yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw. Loolu la alquran wax ne fa waswasa lahuma ash-shaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخ جخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba la ma leen tere woon def neen ko moo di lekk nanu garab ga, ndax cheytaane moo leen wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara yàlla terewuleen garab gi illa an takuna malakayn lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñiy béel ba faw du ngeen dee. Mu daal di giñ moom cheytaane, giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laaye biir rekk giñ na ko ci yàlla ne dama leen di lay biir, wante li ma leen wax mooy dëgg namu ma ci dara. Feeñuwuleen itam wal leen ne mooy iblis, ndax bu ñu ko xamoon daw ko. Nee na Adam itam ak Hawa ñoom yaakaar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëgg la. Loola taxoon ñu rafetoon njortu ci ne iblis li mu wax dëgg la. Nee na moom iblis war na leen, nee na ba ñu xëy lekk garab ga. Ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ne ndeke def neen lu ñaaw. Nee na ci la ñu commencé nag yëg bakkaar bi ñu def, ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab, ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana. Nee na foofu nag la leen yàlla woowee, ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma shajara, xanaa terewuma leen woon garab ga. Ma ne leen inna shaytana lakuma aduwwu mubin, shaytane seen noonu la na ngeen ko moytandiku, ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi. Foofu nag delluwaat nanu vérifier waat seen bopp ñoom, xam ne itam wax dëgg yàlla shaytaane nax na leen bala leen yàlla tere woon def nanu ko. Wax nanu ne garab googu ba ñu ko daggee garab gi dafa nàcc génnee deret. Ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam Xawa, comme nàccal nga garab gi danaa la nattoo weer wu nekk dañ ci gis deret, mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne, mu di règle bi ñuy gis. Mu ne ko danaa la ko nattoo, danaa ko nattoo itam say sëg, kon nga xam ne deret jooju moom moo waral baax. Am na itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra, ndax suñu maam Adam ak suñu maam Hawa bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére, ndax booba xamuñu woon lu ñaaw, lu rafet rek lañu xam. Nike garab googu ñu laal, garab googoy wane lu ñaaw ci nit. Moo tax ba ñu ko laalee nag ci leen gis ne ndeke ñoom kat soluñu yére, moo taxoon ñu doon daw nag di làqatu ci xobu garab yi. Waaw, kenn ku ci nekk rusatee gis sa morom. Ndeke garab googu nag moo ñuy wan mooy garabu ay, moo ñuy wan li nga xamante ni baaxul. Waaye bu njëkk ba nit lu baax rek la xamoon, lu ci lu baax rek la ko yàlla orienté. Ndeke sheytaane fexe na ba jël lu bon nag méngale ko ñun, te lu bon loolu yàlla bëggul woon ñu laal ko, mooy di garab googu nga xamante ni moom la tere woon suñu maam Adam ci àjjan. Kon mbokk yi ñu gis ne iblis mooy noon bu bon bi. Tey jii defloo na erreur bu rëy suñu maam Adam, ne ko ñun ñii ñëpp àjjana la ñuy dëkk. Wante lii suñu maam Adam def ak Hawa dana am nag mbugal mu leen ci yàlla di mbugal insha allahu ci ajjuma ji di ñëw, ci leen fas yéene leeral nag fa yàlla jaar ak ñoom, jéggal leen seen bakkaar ak ya ca topp ak ya ca topp. Comme waxtu wi dafa gàtt, duñu mën rek lu dul loo yemale ko foofu. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw ànd ak seen xarit Abdullahi Thioubou, ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fas yéene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu maam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xabaram. Ñu ne baada an xalaqa allahu aadama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawaa li yaskuna ilayha. ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من أجل نوبي يالبندي سنمام آدم تبان defarko bamu jek mu sol ci mom roham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci picc momu ñuy wax tawus di jamu job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci biir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikko jaan musta am dangar rab wu sellal won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopu te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowo bes bogu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaq dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax dayen de xalel xamulen dar garab gi len yalla tere du dara taxul mu tere len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ca garab ga wanti mbokki نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج iblis lutax mu am doley duggu aljanna te yalla dakko fa ñune yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di duggu ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci lek la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu duggu ci kër gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu séta bu sétané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yërmandé mu melni suñu mam adam alayhi salam wax na ni déglu gi mu déglu shaytané da fay woné rek ni nit lék lék dana di doyé di wala mu réré bopam ba tax itam mu déglu ko ngorté déglu motax itam nit ki dafa wara sam nopam du ko né la ko wara jox ndax bo yaggé joxé sa nop lég ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxé nopam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewul gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédina lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma yalla né na fatte motax bañu wëlërënté ak adam fatte tax mu fecc